μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Σαν φίλοι ήρθανε. Το ότι η καγκελάριος δέχτηκε την πρόσκλησή μου να έρθει στην Αθήνα και θα την υποδεχθούμε όπως αρμόζει σε έναν ηγέτη μιας μεγάλης δύναμης και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός είναι ο ένας, το τραγούδι το ξέρετε όλοι, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το ακούσουμε στη γλώσσα μας, την καθαρά ελληνική, διότι παρεμβαίνουν η γερμανική ερμηνεία, το γερμανικό συγκρότημα και έχουμε το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα αυτό που ακούτε. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ωραία εβδομάδα, άλλη μια ωραία εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει και από χτες, γενικώς μια χαρά πηγαίνει, η δημοκρατία υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Πραξικόπημα δεν έγινε πέρυσι, αλλά κάθε μέρα συλλαμβάνουν συνδικαλιστές. Είτε είναι οι εργαζόμενοι στο Σκαραμαγκά, είτε είναι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, είτε σήμερα το πρωί εργαζόμενοι στο Δρομοκαίτιο. Έχει η αστυνομία πραγματικά ρόλο. Αυτό το μεταξύ άλλων ωραίο που έχει ακουστεί είναι ότι θα γίνουν σήμερα και προληπτικές συλλήψεις. Το ανακοινώνει η αστυνομία, το λένε οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν αυτά τα θέματα, τους το λένε προφανώς. Είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού. Και αυτό νομίζω στοιχειοθετεί, είναι ένας κανόνας δημοκρατίας να κάνεις προληπτικές συλλήψεις επειδή τι, σκέφτεται κάποιος κάτι, σκοπεύει να κάνει κάτι και πώς αποδεικνύεται αυτό. Τέλος πάντων, πτέσμα μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε όλα αυτά που θα συμβούνε. Πρόκληση το χαρακτηρίζουν, την χαρακτηρίζουν, την αυριανή επίσκεψη πάρα πολύ. Νομίζω πρώτο είπε ο Μίκης Θοδωράκης. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, μια τεράστια και πολύ μεγάλη ευκαιρία να δείξει ο ελληνικός λαός αυτό ακριβώς που δεν έχει δείξει μέχρι τώρα και με τον τρόπο που δεν το έχει δείξει. Και βεβαίως δεν είναι το πρόσωπο της Άγγελας Μέρκελ, δεν είναι η κακιά που έρχεται, είναι ό,τι εκπροσωπεί η Άγγελα Μέρκελ, διότι εδώ θα πρέπει και στα αιτήματά μας και στις διεκδικήσεις μας να διαχωριστούμε από τους ακροδεξιούς. Αυτό απευθύνεται στο υπόλοιπο κοινό, διότι συμπίπτουμε σε πολλά όταν κάνουμε μια διαπίστωση, αλλά ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες. Και αυτό νομίζω αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντικό, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις διαφορετικές αφετηρίες κάποιου, τι ακριβώς λέει, το υπόβαθρο αυτόν που λέει, και όχι να στεκόμαστε μόνο στο εύκολο, η κακιά Μέρκελ να φύγει. Και αν φύγει η κακιά Μέρκελ, θα έρθει κάποιος άλλος κακός, που μπορεί να είναι Φιλανδός, να μην είναι Γερμανός, να είναι Σλοβάκος, να είναι Εστονός, να είναι Ολλανδός, που και αυτοί κατά καιρούς έχουν κάνει διάφορα. Μόνο θέμα εθνικότητας δεν είναι. Παρόλα αυτά, επειδή συμπυκνώνει πάρα πολλά η συγκεκριμένη ηγέτης, αύριο νομίζω πρέπει με τον πιο δυναμικό τρόπο. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζικό, ίσως να μην χρειάζεται και να είναι μαζικό αυτό που θα γίνει στην Αθήνα. Αποφασισμένοι 20.000 να είναι. Το μήνυμα νομίζω θα δοθεί και είναι ευκαιρία να δοθεί και με φαντασία και με πολλούς τρόπους και από σήμερα το βράδυ, όπως πρέπει να δείξουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί κυρίως τα πλάνα θα πάνε έξω, εμείς εδώ το ξέρουμε, αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο και πρέπει να σταματήσει τώρα, να μην συνεχιστεί καθόλου. Έτσι, για να τονώσουμε τα αντιγερμανικά και φιλοπατριωτικά αισθήματα, ας ακούσουμε και αυτό μεταξύ άλλων. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Αυτό είναι από παλιά, έτσι. Το θυμόμαστε όταν είχαν έρθει οι Γερμανοί με τα άρματά τους, με τις στολές τους, και τότε είχαν ένα όραμα για την Ευρώπη. Επίσης τώρα υπάρχει ένα όραμα για την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχει κοινά. Σίγουρα ο τρόπος εφαρμογής του οράματος διαφέρει. Αλλιώς ήταν το τότε, αλλιώς είναι το τώρα. Υπάρχουν και κάποια κοινά, τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει, να μην μένουμε σε αυτά, διότι πρέπει να τους υποδεχθούμε, όπως λέει και ο Πρετεντέρης, όπως λέει και ο Σαμαράς, όπως λένε πάρα πολύ, σαν φίλοι. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, είναι μια φιλική χώρα, μια σύμμαχος και στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο, ένα μεγάλο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού, προσδοκά σε αυτήν, τη θέλει και πριν λίγους μήνες ψήφισε και ένα πάση θυσία στο ευρώ. Μια από τις αξίες αυτής της Ευρώπης είναι η αλληλεγγύη, η οποία έχει επιδειχθεί με μοναδικό τρόπο. Εξοντώνεται ένας λαός όπως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, στο πλαίσιο πάντα αυτής της αλληλεγγύης. Να φεύγουν τα λεφτά από εδώ, να ξεζουμίζονται οι εδώ, να γίνονται, να μετατρέπονται σε Κινέζους εργάτες για να πάνε τα λεφτά εκεί που πηγαίνουν πάντα. Κοίτα, καταρχήν δεν πρέπει να είμαστε γκρινιάριδες. Η επίσκεψη της Μέρκελ είναι ένα θετικό γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή, καλά κάνει και έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία να είμαστε επισκέπτε η κυρία Μέρκελ εδώ και μερικά χρόνια, ενώ μιλάει για κορύφωση της κρίσης, μιας κρίσης την οποία και η ίδια έχει βάλει και το χεράκι της και μάλιστα πάρα πολύ βαθιά, ήταν κάτι αφύσικο. Είναι καλό λοιπόν ότι τα πράγματα μπαίνουν στη φυσιολογική τους. Είναι μια χώρα φιλική που φίλοι μας. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όπως και ο κύριος Σαμαράς, σε μια χώρα σύμμαχος. Είμαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι λογικό να κάνει μούτρα ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Αυτό ακριβώς. Κακώς δεν ερχόταν στον καιρό να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πατριωτών Ελλήνων, όπως έχω καταλάβει. Αυτοί που θεωρούν την επίσκεψη κάτι της φιλικό, ότι έρχεται για καλό, και η πλειοψηφία από ό,τι πιάνω στην ατμόσφαιρα, που θεωρεί όλο αυτό κάτι κακό. Έρχεται να, όχι να στηρίξει την Ελλάδα, σε καμία περίπτωση δεν την ενδιαφέρει αυτό. Τα δικά της συμφέροντα, λογικό είναι, υπερασπίζει και όχι μόνο τα δικά της σαν χώρα, του κύκλου συμφερόντων που στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, των κεφαλαίων που αποτελούν κάποιους κύκλους στην Ευρώπη. Μια χούφτα δηλαδή, δεν είναι και πολύ, μια χούφτα συμφέροντα που πια δεν είναι μόνο γερμανικά, γιατί έτσι όπως έχει γίνει αυτή η διαπλοκή, αυτή κι αν είναι διαπλοκή, Γερμανό, Ινδό, Κινέζο, Αμερικανό και όποιος άλλος καλός, περνάει απ' έξω, μπαίνει σε αυτά τα πολύ ωραία κυκλώματα. Τα εδώ κυκλώματα δεν θα υπήρχαν αν δεν ήταν ο κύριος Φώτης. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά, η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Γιατί το θέμα δεν είναι αριθμητικό, αλλά βαθύτατα πολιτικό. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά, η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Πολύ ωραία αυτή η διευκρίνηση, γιατί είχαμε και μια απορία αν θα μπορούσε να σταθεί αυτή η κυβέρνηση. Επειδή είναι και η Δημοκρατική Αριστερά, η οποία συνεδρίασε μες στο Σαββατοκύριακο, οι 80% είπαν ναι, προχωράμε, παίρνουμε αυτά τα μέτρα, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Έδωσαν αξιοδότηση λευκή, έχουν εμπιστοσύνη στο Σαμαρά προφανώς και στη σύμπραξη με τον Βενιζέλο. Σου λέει, αφού και ο Φώτης ο Κουβέλης, εγγύηση ότι κάτι αριστερό θα γίνει. Οπότε όλοι μαζί νιώθουμε πολύ ευτυχισμένοι. Μήνυμα ακροατή, αν μπροστά από ένα σφαγείο βάλουμε ταμπέλα ανθοπολείο, θα πάψει δηλαδή να είναι σφαγείο? Ωραία ερώτηση, νομίζω όχι είναι η σωστή απάντηση, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα το πρωί, εργαζόμενοι στο δρομοκαίτιο απέκλεισαν την είσοδο, έκτισαν συμβολικά, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, 1,5 μέτρο πόσο ήταν εκεί με τις μεντόλιθους, έκλεισαν την πύλη. Γίνονται αυτά όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Τα έχετε δει, γίνονται και πιο ακραία, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, και πάντα στη μορφή διαμαρτυρίας επιλέγεις έναν τρόπο να δείξεις στα μέσα ενημέρωσης τους υπόλοιπους, να προειδοποιήσεις. Άλλωστε, κανένα ίδρυμα δεν πάει καλά. Το αντίθετο, πάνω από το κακό στο χειρότερο, για ένα κομβικό θέμα όπως είναι η υγεία, η ψυχική υγεία. Αυτά βέβαια είναι λεπτά γράμματα για την κυρία Μέρκελ που θα έρθει αύριο, για τα πακέτα διάσωσης της χώρας και για το αύριο του τόπου γενικότερα. Έκαναν λοιπόν αυτό που έκαναν οι εργαζόμενοι, το οποίο είναι ακραία κίνηση. Σύμφωνα με μέσο ενημέρωσης, με μέσα ενημέρωσης, η συγκεκριμένη διαμαρτυρία είναι ακραία κίνηση και δεν πρέπει να γίνονται τέτοια. Γιώργος Οικονομέας. Από την άλλη μεριά, κύριε Τσούκαλη, από την άλλη μεριά, για να είμαστε δίκαιοι, και η λογική που λέει κάνε ντου στο Πεντάγωνο, κάνε ντου εδώ, κάνε κατάληψη εκεί, μπορεί να οδηγεί και σε αυτές τις ακραίες αντιδράσεις. Halten in den Händen Tag und Nacht Glockenstränge unter dies Κάνε ντου στο Πεντάγωνο, κάνε ντου εδώ, κάνε κατάληψη εκεί. Δεν το συζητάμε. Μπορεί να οδηγεί και σε αυτές τις ακραίες αντιδράσεις. Ωραίες φράσεις είναι αυτές, ωραίες εικόνες, ωραίες διαπιστώσεις, ωραίες παρατηρήσεις, ακραίες αντιδράσεις εργαζομένων, οι οποίοι διαμαρτύρονται όχι πια για το στενό οικονομικό τους πλαίσιο, που και αυτό έχει μια αξία, γιατί όταν διαμαρτύρονται άπειρες μικρές ομάδες, κάτι δεν πάει καλά στο γενικό σύνολο, αλλά διαμαρτύρονται και για θέματα που αφορούν τους πάντες. Γιατί στο δρομοκαίτιο και άλλοι θα μπουν, δεν μπαίνουν μόνο οι εργαζόμενοι, όπως επίσης και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, στα υπόλοιπα ιδρύματα, στα σχολεία ή οπουδήποτε αλλού. Όλοι αυτοί όμως εργολαβικά από μέσα ενημέρωση χαρακτηρίζονται ακραίοι. Είτε κάνουν το ψηλό ακραίο, είτε δεν το κάνουν. Γιατί και παλιά που περπατούσαν στις τρεις λωρίδες, το έλεγαν ακραίο και θέλαν στη μία λωρίδα της σταδίου. Να είστε σίγουροι, αν τα καταφέρουν κάποια στιγμή και περπατάνε οι εργαζόμενοι στη μία λωρίδα, θα τεθεί θέμα να ανέβουν στο πεζοδρόμιο. Και αν ανέβουν και στο πεζοδρόμιο, πάλι θα βρουν κάτι, θα χαρακτηριστεί ακραίο, διότι δεν πρέπει κανείς να χαλάει την πολύ καλή ζωή δημοσιογράφων, εκδοτών, βιομηχάνων και λοιπόν ευεργετών του τόπου, πλουσίων ή όλων αυτών εν πάση περιπτώσει που έχουν βολευτεί με πολύ ιδιαίτερους τρόπους. Βασίλης Κικίλιας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας αποκάλυψε ο Βασίλης Κικίλιας και διεκδικήσει και την περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος, για ποιο λόγο έρχεται η Μέρκελ εδώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού εδώ πέρα η κυρία Μέρκελ, γιατί σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να γνωρίζει και τους αριθμούς η ίδια και την πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία και την τραβάνει οι Έλληνες, έτσι ώστε να αντιληφθεί και να δεχθεί ότι πρέπει η Ευρώπη να βάλει πλάτη διά αυτής. Εδώ λοιπόν ο κ. Πρωθυπουργός μπορεί αυτή που τη φέρνει εδώ πέρα να της εξηγήσει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση με αριθμούς, ρεαλιστικά να της δείξει την πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία και να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο. Αυτό ακριβώς. Έχει εμπιστοσύνη ο Κικίλιας στο Σαμαρά ότι έρχεται εδώ, το λέγανε και άλλοι από το πρωί από ότι έτσι έπιασα στην ατμόσφαιρα, έρχεται εδώ η Μέρκελ για να δει τα προβλήματα. Γιατί από εκεί που είναι δεν μπορεί να δει τα προβλήματα, λες και θα μιλήσει με ανθρώπους ή θα καταλάβει τα προβλήματα μέσα στην θωρακισμένη Mercedes, τι θα είναι αυτό ακριβώς, και θα την πάει από το αεροδρόμιο στο Μαξίμου και μετά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κτλ. Κτλ. Ωραία αντίληψη όλη αυτή. Λες και ενδιαφέρεται η Μέρκελ να δει τα προβλήματα των Ελλήνων ή θα αλλάξει κάτι άμα μάθει τα προβλήματα των Ελλήνων. Ή δεν έχει μάθει ότι μέσα σε 2,5 χρόνια έχουμε 72 φόρους, 40% περικοπή μισθού, 30% αύξηση προϊόντων και τα κατώτερη σύνταξη περικόπτεται, το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει φτάσει 480. Πρέπει να έρθει εδώ να τα μάθει, να της τα πει κάποιος και θα συγκινηθεί. Και θα αλλάξει έτσι μυαλό η Μέρκελ. Είναι ηλίθιοι όλοι αυτοί που ισχυρίζονται τέτοιου τύπου επιχειρήματα, νομίζοντας ότι ο ηγέτης που εκπροσωπεί ισχυρότατα συμφέροντα και δεν θα λυγίσει και σε νεκρούς ακόμη, θα αλλάξει επειδή έμαθε ξαφνικά ένα νέο για το πώς περνάει ο ελληνικός λαός. Βεβαίως η δήλωση έχει γίνει ότι σπαράζει, πώς το έχει πει, ματώνει η καρδιά της. Θα το πει και αύριο σίγουρα, γι' αυτό έρχεται άλλωστε, στους ηθαγενείς να δείξει ότι του συμπονά, να κάνει τη χειραψία με τον Σαμαρά. Θα βρει κάτι να πανηγυρίσει και ο Σαμαράς μετά, θα πεταχθεί και κανένα ψίχουλο. Και συνεχίζουμε μετά, όπως όλα τα κανάλια έλεγαν χθες, κλείνει η ψαλίδα, τα βρίσκουμε με την Τρόικα από τα 2 δις που είχαμε. Διαφορά έχουμε φτάσει στο 1 δις και πανηγύριζαν που ολοκληρώνει τη συμφωνία. Που λογικό στοιχειοδός να είσαι, δεν πανηγυρίζει με αυτή τη συμφωνία, το ακριβώς αντίθετο. Μήνυμα εδώ του Γιώργου, μάλιστα το γράφει και σε γκρίκλεις, αλλά θα το διαβάσω. Αυτή και αν είναι, λέει, προπαγάνδα από μερικούς σαν εσένα, δήθεν δημοσιογράφους. Το πρόβλημά σας είναι πάντα οι άλλοι κλέφτες που ρημάξανε την Ελλάδα. Δεν φταίνε, έτσι όπως τα γράφει τώρα, που ρημάξανε την Ελλάδα. Δεν φταίνε ποτέ. Ασχολείστε με φαντάσματα και προπαγάνδα. Ρημάξανε κάποιοι κλέφτες στην Ελλάδα, αυτό ισχύει, δεν το συζητάμε. Δεν νομίζω ότι είναι η βασική αιτία όμως, γιατί θα είχαν αντίστοιχους και στην Πορτογαλία κλέφτες. Τσοχατζόπουλος στην Πορτογαλία δεν υπάρχει, στη φυλακή. Θα είχαν αντίστοιχους και στην Ισπανία. Θα είχαν αντίστοιχους και στην Ιταλία, σιγά σιγά έρχεται. Και στη Γαλλία που και αυτή έρχεται. Ή και στην Ιρλανδία. Ή και σε μια σειρά άλλες χώρες που δεν είναι άλλων χωρών, που δεν είναι βέβαια στην Ευρωζώνη, αλλά έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Δεν φταίνε οι κλέφτες μόνο εδώ. Στάχτη στα μάτια είναι. Τα ποσά που έχουν πάρει αυτοί οι κλέφτες είναι ελάχιστα μπροστά στα ποσά που νομίμως φοροκλέβουν ή φοροαπαλλάσσονται αυτοί που θα μπορούσαν να πλήρωναν σε μια στοιχειωδώς δημοκρατική κοινωνία με ισονομία και αξιοκρατία και σε αυτό τον τομέα. Ο κύριος Χατζησοκράτης είναι από τη Δημάρ στέλεχος, δεν έγινε βουλευτής, και ακούστε τι ωραία που μιλάει για τα μέτρα των 13,5 δις, αλλά πώς τα μετράει, 10 και μισό και 3. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Η ουσία είναι ότι εάν δεν πάρουμε το διαβατήριο της εφαρμογής των 10,5 και 3 δισεκατομμύρια μέτρων, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα παραπέρα. Θα είναι είτε σημειωτών είτε προς τα πίσω. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο κόσμος. Εγώ θέλω να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να δούμε την ελπίδα. Η ελπίδα λέει... Η ελπίδα λέει... Δέκα και μισό και τρία. Να τα μέτρα. Δέκα είναι, γιατί πάντα ο άνθρωπος σταματάει στην αρχή. Το μυαλό του ανθρώπινο δεν φτάνει μέχρι το τέλος. Κουράζεται, δεν μπορεί κτλ. Δέκα και μισό και τρία. Και πρέπει να τα πάρουμε αυτά για να μπορούμε να συνονιθούμε. Τι διαφορετικό λέει τώρα ο Χατζησοκράτης ο αριστερός από αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου ο σοσιαλιστής. Από αυτό που λέει ο Σαμαράς ο. Τι είναι ο Σαμαράς, δεξιός νομίζω είναι ακόμα. Οπότε βρείτε εσείς, βάλτε τα κάτω και βρείτε τις διαφορές και τις ομοιότητες. Αυτό που ακούμε εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με πολλά μηνύματα που στέλνετε, που τα προλαβαίνουμε. Τώρα το στο διάλειμμα θα ρίξουμε μια ματιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και όποιος έχει κινητό και κέφι, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Μητροπολίτης Άνθιμος που έκανε και αυτός εμφάνιση στην ΕΤ, πρώτα βγήκε ο Βενιζέλος σήμερα το πρωί και αμέσως μετά ο Μητροπολίτης Άνθιμος, μας λέει την θέση του η οποία συμβαδίζει με τα βάσανα που περνάει το πίμνιο του. Και τώρα ακόμη λέω ότι οπωσδήποτε πάση θυσία θα μείνουμε στην Ευρώπη, εκεί ανήκομαι. Μάλιστα. Το λέω και τώρα και το έχω και γράψει. Και θα την υποδεχθούμε όπως αρμόζει σε έναν ηγέτη μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Οπωσδήποτε πάση θυσία θα μείνουμε στην Ευρώπη, εκεί ανήκομαι. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με την ίδια τόλμη και την ίδια αποφασιστικότητα για το καλό αυτού του τόπου. Σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ο αγώνας των εξαθλειωμένων, των αγανακτισμένων, των απλήρωτων εργατών δεν σταματάει σήμερα. Θα συνεχίσουμε. Νομίζετε ότι λέμε οι τρεις αρχηγοί? Μιλάμε για το αν θα κόψουμε 30 ευρώ από τον ΟΓΑ ή αν θα κόψουμε τα πολυτεχνικά επιδόματα? Είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα? Σωστό. Δεν χρειάζεται. Τι να κόψει 30 και να μην κόψει 30. Καταρχήν ξέρουν την αξία του 30-άρικου για έναν που παίρνει σύνταξη ΟΓΑ. Υποτίθεται, λέει εδώ ο ποιητής, βέβαια στην πορεία το διόρθωσε, δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να πει, αν προλάβουμε θα ακούσουμε και το πλήρες μετά, ότι είναι ψηλά αυτά, ασχολούνται με τις γενικές κατευθύνσεις και στρατηγικές, πώς σώζουμε τη χώρα. Χωρίς να ξέρουμε πώς θα σωθούν, ξέρουμε μάλλον ότι δεν θα σωθούν, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι άλλοι συνταξιούχοι, οι παράλληλοι συνταξιούχοι. Το επίδομα ανεργίας είναι 356 και όχι 380, αγαπητέ, άκουσε ο ένας, ναι, μπορεί να είναι τόσο. Εγώ 380 έξερα και ο άλλος λέει δεν είναι 480 αλλά 360. Ωραία. Κάνουμε τη διόρθωση, λογικό και τα λοιπά. Λοιπόν, Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Μου το στέλνουν τα παιδιά από το Πρέζα TV, blogspot.com. Σας το διαβάζω. Υπάρχει πληροφορία πως αύριο δεν θα υπάρχει 3G σήμα στο κέντρο της Αθήνας. Στους δρόμους όπου θα γίνονται συγκεντρώσεις κατά της Μέρκελ, υπάρχει κάλεσμα μέσα από τα social media, Twitter, Facebook και υπόλοιπα, ώστε οι καταστηματάρχες του κέντρου να αφήσουν ξεκλείδωτα τα WiFi τους, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει από τα κινητά τηλέφωνα και να ανεβάζει φωτογραφίες και υλικό. Τι άλλο έχει, ναι, αυτά μπορούμε να πούμε. Τα υπόλοιπα είναι. Υπάρχει και στα social media και το έχει κάνει retweet. Τώρα, μου αρέσει για όποιους δεν ξέρουν, όλα αυτά τους φαίνονται κινέζικα, αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε. Retweet και η Ελληνοφρένεια. Ένα κείμενο με τα δικαιώματα του απεργού, του διαδηλωτή, μέσα στη Γαδά και στον εισαγγελέα. Είναι πολύ χρήσιμο, μπορείτε να το διαβάσετε. Δίνει απαντήσεις, γιατί εδώ που έχουμε έρθει, κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτή που δεν έχει ανάγκη τίποτα από όλα αυτά, ούτε δικαιώματα, ούτε θα τη συλλάβουν, ενώ μπορεί να πει τα χειρότερα, δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει, είναι η κυρία που ακολουθεί. Hear me, hear me, Angela Merkel, woman Hitler, female, woman Hitler, you hear me? Yes. We say no to Angela Merkel, thank we say no like Metaxas, okay. We say no to Alex, we will win. With God's help. Thank you very much. We will win. Okay. With God's help. You've had your say. Thank you very much. Okay. Αυτή είναι η Ελένη Λουκά, βεβαίως. Είναι ικανή να πάει και μπροστά στη Μέρκελ. Θα ήταν το καλύτερο. Νομίζω ακυρώνει οτιδήποτε άλλο κάνει ο ελληνικός λαός. Να πάει η Λουκά και να τα λέει αυτά μπροστά στη Μέρκελ. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ίσως αν είχε φαντασία το κίνημα, να το οργάνωνε με κάποιο τρόπο, να την πετούσαμε εκεί μπροστά της και να έλεγε αυτά που ξέρει να πει με το γνωστό της ύφος. Δεν θα άλλαζε άρδιντη την τακτική και τη στρατηγική της η κυρία Μέρκελ. Λαός, μέρος Α. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλή Δευτέρα να έχουμε. Χάλασε λίγο καιρός. Πάει το καλοκαιράκι που λέγαμε. Εντάξει, και από αύριο μεθαύριο χειρότερα να σου. Αλλά δεν πειράζει, καλύτερα για να ταιριάζει με τις διαθέσεις. Αύριο έρχεται η Μέρκελ. Ναι. Να σου πω, αυτή που κατατάσσεται τώρα είναι μιλφάρα, είναι γκράνι, τι είναι. Γκράνι. Τζίλφ. Για μεγάλο σου ξέρετε, όποιον μιλάω μαζί έτσι, για αυτό το θέμα, όλοι θέλουν να τη γαμίσουν. Τι γίνεται. Είναι αυτό το εκδικητικό που σου βγαίνει όταν σε γαμάνε που θες να ρίξεις και εσύ έναν. Α, δεν είναι ότι καμπάνε. Δεν νομίζω. Φαντάζεται εκεί τίποτα με τίποτα μαστεία και τα λοιπά. Ωραία, παιδάκι μου, σταμάτα τώρα με κολλάζεις. Πάντως, ολόκληρο το Σαββατοκύριακο σου λέω για μεγάλο σου ξέρετε. Άντε, με το καλό να την υποδεχτούμε αύριο. Τράβα ξηρίσου. ναι, πάω. Και λαδώσου. Τι θα πρέπει να κάνω που έρθει την Τρίτη η γκιόσα του Βερολίνου. Τι θα έρθει να κάνει, να δει τι κέρδισε. Λες ρε κουφάλα, μόνο γι' αυτό να έρχεται ένα μεγάλο το. Δεν θα έρχεται. Δεν πρέπει να τους ρίξουμε και ένα χέρι ξύλο. Τι θα κάνουμε εμείς. Να μην τους ρίξουμε και ένα χέρι ξύλο. Ναι, ναι, απλά μην το κάνουμε πολύ, γιατί οι μολόπες αφήνουν σημάδι. Και δεν είναι ωραίο τώρα να μολοπιάσει αυτό το ωραίο προσωπάκι. Έλα, ακούω το Θύμιο και πάλι ασχολείται με τον κύριο Κουβέλη. Μιλάμε τώρα για τον γκουρού της αριστεράς, Απόστολε. Είναι σοβαρό άτομο. Έχει διαβάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, την αριστερή, ας πούμε, φιλολογία, την παίζει στα δάχτυλα μαζί με το Κάμα Σούτρα. Απλώς ξέρεις από το πολύ διάβασμα τα έχει μπερδέψει λίγο στο μυαλό του. Γι' αυτό μιλάει τώρα για οριζόντιες, ας πούμε, περιτομές, κάθετες διεισδύσεις εκεί, διαγώνιες, φιλή επιμηκίνησης. Κατάλαβες. Είναι σοβαρός καραγκιόζης. Μην τον παίρνετε στην πλάκα τον άνθρωπο. Έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρός κύριος και αξιόλογος και πιστεύω ότι θα μας βγάλει από την κρίση. Απλώς έχει λίγο τρικυμία στο κρανίο. Όπως το μαλλί του, που είναι έτσι σχηματιστό, έτσι είναι μέσα και το μυαλό του, το πολύ το διάβασμα. Μην τον παρεξηγείτε. Και πού να δεις τι αδιανόητα έχουν να γίνουν από εδώ και μετά. Το χαϊβάνι αποκλείεται να τα καταλάβει ο Κάψης. Όπως σηκωθήκαν τα ρολά, έτσι θα σηκώνονται οι ψ***ες των Ελλήνων και θα τους παίρνουν στο κατόπι. Θα τους ξεσκίσουν τους κ***ους. Και σε όλο αυτό το συνάφι που 2,5 χρόνια παίζει το παιχνίδι των καρκίδων, αλλά το τι τους περιμένει το έχουν πάρει μυρωδιά, γι' αυτό την έχουν κάνει και ψιλογυριστεί. Όπως ανεβαίναν τα ρολά, έτσι θα ανεβαίνουν και οι π***ες με μεγαλύτερη ευκολία. Δεν μου λες φιλάκου, τι λέει αυτός ο Βερίκιος. Για θύμισε τους σε παρακαλώ. Όταν είχε πάρει σβάρδα τους αλφαμίτες για να μπει στον Πεντάγωνο και αυτή χάρτινη ήτανε. Τώρα έχουν βάλει πιο καμαρόπεδα για να μην τους παίρνει σβάρδα με το αυτοκίνητο. Ή τα ξέχασε αυτά ο φίλος μας ο Δήμος. Γεια σας Αποστόλη. Γεια. Τι κάνεις. Ωραία. Ρε εσύ, μια πρόταση θέλω να κάνω. Ναι. Που τους αυταρχισμένους. Ρε εσύ, πρέπει να σταματήσουμε να μαζευόμαστε στο Σύνταγμα. Πρέπει να αρχίσουμε να πάμε περιφερειακά. Μερικοί θα πάνε στους Αγίους Θεοδόρους, μερικοί θα πάνε στη Ρα... άλλοι μερικοί στην Εκάλη. Έτσι λίγο να σπάσουμε τον μπλόκο της αστυνομίας. Τι λες. Να σε ρωτήσω, ρε, εσύ, Αποστόλη. Ναι. Αυτός ο γενετήσιος Αδένας, ο Μαλέλης, ανήκει στην ΕΣΥΕΑ, που έχει τη σχολή δημοσιογραφίας. Το δελτίο του ΣΤΑΡ το είδατε χτες, το οποίο έλεγε ότι σηκώθηκαν οι απεργοί από τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και πήγανε και μπήκανε μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Η ναυπηγή δεν είχε πολιτικό το προσωπικό το Υπουργείο που πήγε και μπήκε μέσα. Αυτός είναι ΕΣΥΕΑ, δεν υπάρχει κάτι να το ξέρει σαν την ΕΣΥΕΑ. Έχει και σχολή, διδάσκει δημοσιογραφία. Καταρχήν συγχαρητήρια στα παλικάρια του Σκαραμαγκά. Εξαιρείται ο πρόεδρος που ζήτησε συγγνώμη. Δεύτερον, ο γκομενοφύλακας είπε για την εθνική ασφαλεία τον μπάγκαλο και τη σημαία που την πήρε ο αέρας, την ξέχασε. Δεύτερον, ο Βερίκιος και όλα τα άλλα τα τσοπανόσκυλα, τα κολόσκυλα, οι δημοσιογράφοι ξεχάσανε ότι μέσα στην Αμερική στο Πεντάγωνο ο Μπιν Λάντεν προσγείωσε ολόκληρο αεροπλάνο. Το ξεχάσανε, ακόμα και πλάνα υπάρχουν. Άι στο διάλο. Έλα, ρε Τόλι. Έλα, φιλέ. Έρωση είπε του Θήμιου να πει ότι ο πρόεδρος του σωματείου που ζήτησε συγγνώμη είναι Πασκίτης. Α, πάντα υπάρχει μια εξήγηση. Πες το να τα πει, γιατί και δεν θα βγει πολύ ακόμα ο πρόεδρος. Τι κοινό έχει ένα θερματοζωάριο και ένα πολιτικό? Τι? Μία στο εκατομμύριο να γίνουν και οι δύο άνθρωποι. Αυτό το μπουκι το χοντρό, να είμαι το Βενιζέλο, μπορώ να τον πω στον αέρα, μπουχέσα. Στον αέρα, στο νερό, όπου θες πες τον. Α, μπορώ να το πω. Γιατί καλέ. Α, εντάξει. Το είπα. Τώρα ακόμη λέω ότι οπωσδήποτε πάση θυσία θα μείνομαι στην Ευρώπη, εκεί ανήκομαι. Πάση θυσία και ο άνθιμος. Τι έχει να χάσει? Τίποτα απολύτως. Άλλωστε του πληρώνουμε και τους μισθούς, όχι του ιδίου, και του ιδίου, ναι, και των ιερέων. Ένα ωραίο σύστημα. Όλοι μαζί στον ελληνικό λαό. Ελληνικός λαός, θα πει κάποιος, είναι και ιερείς. Ναι, εννοείται. Αυτή την ώρα γράφονται στα μεγάλα δημοσιογραφικά γραφεία οι απόψινές αναλύσεις και οι αυριανές, ίδιες θα είναι. Αύριο, αν γίνουν επεισόδια, θα πέσουν από τα σύννεφα και θα είναι σοκαρισμένοι και θα λένε είναι αδιανόητο σε ποια χώρα έρχεται η Γερμανίδα καγκελάριος και γίνονται τέτοια επεισόδια. Σήμερα θα αρχίσουν να λένε ότι είναι όριμος ο ελληνικός λαός και θα την υποδεχθεί όπως πρέπει, γιατί είναι η μοναδική διέξοδος σε αυτό το πλαίσιο και αυτό το μονοπάτι οικονομικών μέτρων που έχουμε πάρει και δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε αλλιώς. Οπότε με ηρεμία, ναι, το συνταγματικό δικαίωμα της διαδήλωσης είναι κατοχυρωμένο κτλ. Κτλ. Τα ίδια λένε από το πρωί. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα τα πούνε και το βράδυ και θα συνεχιστεί έτσι. Και ένα μήνυμα πριν πάμε στα υπόλοιπα από τον Νίκο, το μισό θα διαβάσω. Αν ο μέσος άνεργος, μη αμοιβόμενος εργαζόμενος, μελλοντικός άνεργος, συνταξιούχος των 300-400 ευρώ, έκανε το συμφέρον της τάξης του, τότε η Μέρκελ δεν θα ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι αυτό που γίνεται και θα γίνει αύριο είναι μια πολιτική διαπραγμάτευση η οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μπράβο! Το ότι έρχεται αύριο η κυρία Μέρκελ, καταρχάς νομίζω ότι δίνει ένα μήνυμα προς όλους αυτούς που λέγανε και μέχρι προχθές ότι μετά τις αμερικανικές εκλογές η Ελλάδα θα βγει εκτός Ευρώπης. Και υπάρχουν πολλά πονταρισμένα δισεκατομμύρια σε αυτό το σενάριο. Μπράβο! Όλοι ασχολούνται με την Ελλάδα και κανείς δεν την επισκέπτεται. Αυτός είναι ο καημός του Βαρβιτσιώτη. Ελάτε και κάποιος εδώ, γιατί τι έχουμε. Ελάτε να μας δείτε, θα σας κεράσουμε. Δεν θα σας στεναχωρήσουμε σίγουρα. Ποια διαπραγμάτευση? Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Ποιος θα διαπραγματευτεί? Ο Σαμαράς θα διαπραγματευτεί με τη Μέρκελ. Ο Σαμαράς. Ούτε ο στενογράφος μπορεί να λειτουργήσει δίπλα στη Μέρκελ ο Σαμαράς, να υπαγορεύει άλλη και να γράφει ο Σαμαράς στο σημειωματάριο για να τα πει στον Κυρφώτη και στον κύριο Βενιζέλο, εκτός αν τα δώσει στικάκι η Μέρκελ, αλλά εκεί έχουμε άλλα προβλήματα, γιατί με τα στικάκια ξέρετε τι πιάνει το συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό. Λαός μέρος βου. Λοιπόν, Απόστολε, είμαι πολύ σοκαρισμένος. Από τι? Με αυτό που έγινε χθες. Από τις εικόνες και εσύ, και εγώ σοκαρίστηκα. Δεν είδες με τον Νίκο τι έγινε? Ναι, ποιο Νίκο? Με τον Ευαγγελάτο, καλέ. Σοκαρίστηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Το είδα. Και εσύ σοκαρίστηκες που σοκαρίστηκε ο Ευαγγελάτος ή σοκαρίστηκες με αυτό που έγινε στο Πεντάγωνο? Σοκαρίστηκα, γιατί λέω, η Τατιάνα θα έχει σοκαριστεί, δεν θα μπορεί να ησυχάσει. Θα πήρε το παιδί και θα πήγε στο θυμό να δει τι κάνει ο Νίκο. Και εγώ το σκέφτηκα. Δηλαδή είναι άλλο ποταμόν. Πού ήταν ο στρατός εκείνη την ώρα να βγει? Τα τάγκ πού ήταν εκείνη την ώρα? Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Τα ιδιωτικά κανάλια που χρωστάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους είπανε για δημόσια εικόνα και επιπτώσεις στον τουρισμό σήμερα. Μα ήταν εικόνες αυτές. Συγγνώμη. Περίμενε. Μα τι σκεφτόντουσαν. Καταρχήν χαλάσανε το ρολό. Χαλάσανε δημόσια περιουσία. Πρώτο. Μην μιλήσω για τη ζημιά που παθαίνει η χώρα στον τουρισμό. Ποιο τουρισμό. Υπάρχει τουρίστας που θα έρθει τον Οκτώβρη στην Ελλάδα. Δεν ήρθανε τον Ιούλιο. Θα έρθουνε τον Οκτώβρη. Είχε το άγχος η Τσαπανίδου ότι χαλάει η εικόνα της χώρας και θα ταξιδέψει γύρω-γύρω. Ότι τι χειρότερο θα γίνει. Θα μας βάλουμε κανένα μνημόνιο, λες. Λοιπόν, το καλοκαίρι παρακολούθησα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο η οποία έλεγε τα περιφερειακά ξενοδοχεία, δηλαδή Νάφλου, Εδελφούς, Λουτράκη, ότι δει το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι το πιο ακριβό αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Άντε πάλι. Έχει επιπτώσεις στον τουρισμό, διότι δεν έρχονται οι τουρίστες για αυτό το λόγο. Έρχονται, αγάπη μου, πηγαίνουν στο Βόλο και μετά ο δικός. Σκάσε τη Τουρκία. Ή οτοστόπ. Τη Τουρκία δίπλα, παραδείγματος χάρη με το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι πολύ πιο φθηνό. Πολλούς πελάτες έχω πάει εγώ στο Κηφισό και φεύγουν για Λονδίνο και προχτές ένα για Κύπρο πήγαινε έλα 41 ευρώ από τον Άραξο, κάτω στον πύργο που είναι. Καλά είναι. Επιπτώσεις στον τουρισμό έχουν το ακριβό αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γιατί οι εικόνες αυτές το Υπουργείο Αμήνης, ενώ μυρίζει πόλεμο στη γειτονιά, και το Υπουργείο Αμήνης να το καταλαμβάνουν οι ρεμπεσκέδες του Καραμαγκά. Να είχαν κομπόδεμα, δεν ξέρω. Βέβαια, εσείς οι κολοδημοσιογράφοι δεν ασχολείστε με αυτές τις μελέτες. Ασχολείστε με το, ξέρω εγώ, πόσα φασόλια έδωσε η Χρυσή Αυγή και κάτι τέτοιες βλακίες. Έλα. Έλα. Ζητούμε συγγνώμη, έγινε παρεξήγηση. Δεν θέλω να μου ζητάς συγγνώμη έτσι. Συγγνώμη. Δεν θέλω, παιδί μου. Θέλω να σε αναγκάσω δημοσιογράφος πρώτα και μετά να το ζητάς. Δεν θέλω από μόνος σου, με ξενερώνει. Α, πού είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι. Εγώ δεν βρίζω. Α, συγγνώμη. Ρε, να φάνε οι άνθρωποι, πεινούσανε. Θέλω να πάνε στο εστιατόριο του ΓΕΘΑ να φάνε. Ακούσαν ότι έχει φαΐ και πεινάνε τόσους μήνες απλήρωτοι. Αυτό θέλανε και δεν τους αφήνανε. Κοίτα, για να σου πω και τα μυστικά, να ξέρεις. Στο Πεντάγωνο το καλύτερο φαγητό το έχει το ναυτικό. Το ξέρω. Στο δώμα Αγέν. Στο δώμα Αγέν. Α, όλα τα ξέρεις. Βέβαια. Λαμό και εσύ. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλά είσαι. Ναι. Να σε ρωτήσω. Ρώτα. Αλλά ξέρεις τι, μην ρωτήσεις εμένα. Ξέρεις ποιο να ρωτήσεις. Το φεγγαράκι ρώτα. Το φεγγαράκι. Καλό, ε. Για πες. Τίποτα. Να σου πω, το ξέρεις ότι η Βουλή είναι αυθαίρετο. Δεν έχει οικοδομική άδεια. Ούτε έχουν κάνει να μιμοποιείς αυθαίρετα. Δεν σου κάνω και ρεπορτάζ να μου. Δεν ψάχνετε εσείς, ψάχνουμε εμείς. Δεν το λες το Φωτόπουλο να πάει να κόψει το ρεύμα. Θα ήθελα λίγο να σταθώ στο πλαίσιο του σωματείου των Καραμαγκά, των εργαζομένων. Που ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Εγώ στον αγώνα τους αλληλέγγυος θα είμαι, γιατί είμαι και κομμουνιστής, ό,τι και αν συμβεί. Αλλά έχουν την ίδια ευθύνη με αυτόν που ζήτησε συγγνώμη, γιατί είναι εκλεγμένος από τους ίδιους. Και όταν ζητάγανε οι Χαλιβουργοί για την απεργία τους βοήθεια και το ΠΑΜΕ έκανε κάλεσμα, ήταν το ίδιο σωματείο που αρνιότανε τη συμμετοχή μαζί με το ΠΑΜΕ. Υποτίθεται ότι το ΚΚΕ είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Τρίτη έρχεται η Μέρκελ με 100-200 αυτοκίνητα, κλείνει στο αεροδρόμιο και γράφει απ' έξω να φέρει τα κατοχικά δάνεια και να πληρώσει και το ΦΠΑ ο Γερμανός που έχει το αεροδρόμιο. Για να δω αν το ΚΚΕ ισχύουν αυτά που λέει. Σίγουρα, το ΚΚΕ έχει και τέτοια αντανακλαστικά. Στην καλύτερη να κρεμάσει καναπανό πάνω σε κανένα παλιό αεροπλάνο. Μπράβο, λοιπόν. Μη σου πω στο IKEA γιατί δεν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το αεροδρόμιο, δεν τους αφήσουν. Χθες, όπως με πληροφορεί εδώ ο ακροατής, αναχώρησε και από την Νάπολη το πλοίο Εστέλ για τη Γάζα, υπό τους ήχους του Μπέλα Τσάου. Γιατί μέσα σε όλα αυτά λέει, που ζούμε, ξεχνάμε βασικά και σημαντικά πράγματα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, 9 Οκτώβρη. Πολύ ιδιαίτερη ημέρα, αν πάνε όλα καλά βεβαίως. Θα υποδεχθούμε την Αγγέλα και εμείς από εδώ. Σε λίγο ο λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Θέλω να ακούσει, αν ακούσει αυτός ο ξεφτυλισμένος, ανύπαρκτος, υπαλληλίσκος, υφυπουργός ναυτιλίας που βγήκε κάποια στιγμή το πρωί και είπε ότι το τραγικότερο όλων ήταν, λέει, ότι ξεφτυλιστήκαμε διεθνώς επειδή πήγαν. Το τραγικότερο δεν είναι ότι είναι 7 μήνες αγκληρωτοί, ότι είναι τα παιδιά τους και ζητάνε και δεν έχουν να τους δώσουν, ότι τους ψιλοκοπήσανε στο νοσοκομείο και τους συλλάβανε. Δεν είναι το τραγικότερο ότι έχουν δώσει εντολή να μην φτιάχνετε τίποτα η κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι διεθνώς να μην κατασκευάζετε τίποτα. Δεν είναι τραγικό ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απεγνωσμένοι πια. Το τραγικό είναι ότι ξεφτυλίστηκε η κολάρα τους. Αλλά δεν εμφανίστηκε η κολάρα του εκεί να μιλήσει μαζί τους. Στείλανε το στρατηγό. Πού να πάει εκείνη την ώρα. Πέρναγε βελατούρα το μαλλί, δεν μπορούσε. Κάτι λέγατε για τον Βενιζέλο. Εφείς λέγατε ότι ναι. Εφείς, ναι. Θρασί θα τον έλεγα εγώ και όχι ευφυή. Ο Θήμιος θα από αυτά, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πονήρο θα τον έλεγα και όχι ευφυή. Πονήρο. Κουρνίτσα. Τέτοια. Μεγάλη κουφάλα που λέμε. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το τούτου η αναμονή πραγματικά ήταν χαλαρωτική από ποτέ. Κύριε. Δεν την παλεύω. Είναι η πρώτη φορά που υποτίθεται ότι είμαι από τους πιο δυνατούς. Είναι η πρώτη φορά που δεν την παλεύω πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί? Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να σε περιγράψω σε ένα λεπτό. Είναι φοβερό το ψυχοπλάκωμα. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω τι να αντέξω το δικό μου, των αλωνών. Σήμερα το πρωί αποχαιρετούσα έναν άνθρωπο που, που είναι Σύριος, ο οποίος κλαμμένος, περιγράφοντας μου τα γεγονότα του πολέμου στη χώρα, τέλος πάντων και όλα αυτά που συμβαίνουν, φεύγει γιατί μαχαίρωσαν το διπλανό του αλλοδαπό. Πραγματικά, δηλαδή, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ χάλια. Για βγάλε ρε φίλε να πούμε και εκεί πέρα με τι που λιμένονται το δημόσιο χρήμα από τα νοσοκομεία με τους καθαρισμούς που τα έχουν δώσει στους ιδιώτες. Για βγάλετε τα και αυτά. Αυτά γιατί δεν τα βγάζετε. Πώς είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο περίπου του μιας πενταώρου πολυκατοικίας να κοστίζει 36.000 ευρώ το μήνα. Τι δεν τα βγάζετε αυτά. Για βγάλετε τα να δούμε τι γίνεται. Που πάει το χρήμα και όλο πληρώνει ο φτωχός ο κόσμος. Το κτίνος είναι νομικός. Δεν είναι. Δεν ξέρω, είπε για το CD, λέει ότι άμα το κατέχεις δεν είναι παράνομο, είναι παράνομο μόνο άμα το ανοίξεις. Γιατί ναι, δηλαδή έχω εγώ μια τότε με ναρκωτικά σπίτι μου. Δεν είναι παράνομη άμα την ανοίξω, μόνο άμα είναι κλειστή, δεν είναι παράνομη. Όχι φίλε, γιατί δεν ξέρεις ότι έχει ναρκωτικά μέσα. Τι είσαι, λαγωνικό της αστυνομίας να μυρίσει ότι έχει ναρκωτικό μέσα. Πες μου κάτι, άκουσες για το φόρο ιδιοκατοίκησης. Ότι λέει επειδή. Κάνω πως δεν τα ακούω. Άμα είσαι ένα σπίτι δικό σου, αν έμενε στον δρόμο σε κανένα παγκάκι και τον νίκη, δεν θα έπαιρνε χρήματα. Οπότε δώσε φόρο. Με το ίδιο σκεπτικό δεν πρέπει να βάλει φόρο και στου παντρεμένου. Σωστό. Έχει μια γυναίκα, άμα την έβγαζε στο πεζοδρόμο και ήταν πουτάνα και έκανα δύο βίζες τη μέρα, θα έπαιρνε ένα εκατοσταρικάκι. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς. Ποιο είναι. Ο καβάρης. Ο ποιο. Ο καβάρης. Πώς μου μιλάς έτσι. Περιμένεις λίγο να σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση γιατί είμαστε πολλοί. Όχι, δεν ακούγεται στην ανοιχτή ακρόαση καλά. Έλα, σε παρακαλώ, δεν γίνεται. Μετά θα μου λένε ότι μίλησα εγώ μαζί του κι άλλοι. Στα μου. Έλα, μην μιλάς έτσι. Τι να σου πω ψέματα, να σου πω. Αν βάλεις ανοιχτή ακρόαση θα στο κλείσω γιατί δεν ακούγεται. Καλά μικροφωνίζει. Ρε, μην το κλείσεις. Τόσο δεν πειράζει. Τι κάνεις, καλά είσαι. Μωράκι μου, καλά εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Ζουμπουρλούδικο, πόσο χρόνο είσαι. Είμαι μικρή. Με πόσο έχεις πάει. Δεν απαντάω. Γιατί? Γιατί έτσι. Δεν απαντάς γιατί ακούνε και άλλοι. Ποιος ξέρει πώς σου έχεις πει και πώς είναι στα αλήθεια. Που τ***ες όλες. Είδες, μην το ακούσουν μετά, γε. Ναι, ξέρω, ναι. Μεταξύ. Άμα το ακούσουν είσαι που τ***α, άμα δεν το ακούσουν δεν είσαι που τ***α. Ό,τι πεις κάτι θα ξέρεις εσύ παραπάνω. Τέλος πάντων, λέει η γειτονιά. Τι άλλο νέο. Καλά, εσύ πώς είστε εκεί. Είμαστε 4, 2 και 2. Α, ωραίος αριθμός, εντάξει. Προτιμώ τους μονούς, αλλά και ο ζυγός κάνει δουλειά, μα γουστάρεις. Η ζυγή είναι καλύτερη, πίστεψέ με. Ναι. Οι λέοντες είναι καλύτεροι, εγώ θα σου πω. Α, μάλιστα. Εσύ τι ζώδιο είσαι. Δεν μπορώ να πω. Έλα. Δεν μπορώ να πω, αλλά ταιριάζω με το λέοντα πολύ. Και τώρα ακόμη λέω ότι οπωσδήποτε πάση θυσία θα μείνουμε στην Ευρώπη, εκεί ανήκουμε. Μάλιστα. Το λέω και τώρα και το έχω και γράψει. Και θα την υποδεχθούμε όπως αρμόζει σε έναν ηγέτη μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Το οπωσδήποτε πάση θυσία θα μείνουμε στην Ευρώπη, εκεί ανήκουμε. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με την ίδια τόλμη και την ίδια αποφασιστικότητα για το καλό αυτού του τόπου.